أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقل الحق من ربكم دديتنو دما قبل سر مناسبت غدار ما قبل ایتنو کی دا خبر ذکر شوا شکا پرانو مطالبه کړي واد ځان لمجلس چې مونږ دې پکراو زران نکینو الله جل جلاله باغی باندې ردو او پیغمبر دې وې دغه خلکو سره کینا چې کوم پکرا دي د دې صحبت هغه خده د کافرانو د مجلس نه وس الله جل جلال هو عمومی اعلان کوي په حضورن اور کوي کافرانو ته نو قلت هو يا پیغمبر الحق من ربكم حق اگر اغل دې جانب دربستا سنا او بیا د حق نه مراد قران دی یا اسلام دی الحق کو ثابت شي چې قران دی دا د جانب درښت سره دی او یا الحق او اسلام چې ثابت دین دی دا د جانب درښت سره دی دا تاسو د خواهش والدین نه دی تاسو د خواهشاتو والدین نه دی دا د پالون کی د طرفه دی چې کم تاسو پالیو تاسو د رزق درکئ نو دا د هغه د طرفه حق دین دی نبیا پا من شا فلیومن سوک غواری ایمان رولل نفلیومن ایمان دی رول ومن شا سوک چی غواری چی کفر کی نفلی اکفر کفر جو دیتا دا مرسی کا ویلی کی گی اڈر فلیومن پکار دی چی راڑی فلی اکفر پکار دی چی کفر خدا امر دا دا پر دا تحدید او دا زور نیدی دانه ده چه اللہ اختیار و قبض ده اللہ ده طرف اجازت ده که ایمان راڑیو که کپر که اینا دیتا زور ملکا که که وی کهوی که می که انو می کهو فائدہ و نقصان ده خپل لی ندل تا کم اللہ ده خبر کهی چه تاسو ده زان لمجلس مطالبه کهوی زان لمجلس نشت دعوت کی مساوات ده حق ده اللہ ده طرف پر آغل ده نکسو گوار ایمان ده راڑی تاسو ده او کسو غواری نو کفر دی کئی که ایمان راڑ نو اون زان تے پیدا دا او زان لگتے دا او کفر او کنو ضرر ایدتا دے دادتا کفر ضرر اللہ تا نو واپس کی گی او دادتا ایمان پیدا اللہ تا نو واپس کی گی دا کفر ضرر دبان دے دا ایمان پیدا دا او بیاور پسی اللہوی کو کفر او کو نو ادنا آتدنا لے والیمین الله یې موږ تیار کړی د کافرانو لپاره نارنو ګوره موږ تیار کړی د کافرانو لپاره ونه وی ظالمانو لپاره ځکه دا کوپر د ټولو نه لوی ظلم ظلم هغه د یو حق بل ته ورکول ته ویلګي او کافرم را لګي دا الله د عبادت حق هغه بوت ته ورکي نو الله یې داسې ظالمانو لپاره د کافرانو لپاره منګ اور تیار کړل کم اور حاتو بهم سرادقها چې هاته کړی دا پاګې باندې راتاو دي داګې نو سوراد کو ها دیوالونه داګې یا سوراد کو ها شامیانی سوراد کو ها پردې نمرات دینا اغه دیوالونه م کې دی شي او پردې م دور کې دی شي او داګې نه ګیر چا پیر بالټې نه راتاو دی دیوالونه او پردې ته نه راتاو دی مطلب را دی چې دا څه کولاو میدان باندې اور نه دی چې کله دی اور باندې سوزی نو اغه اور نه دی او تختی او ځان دې نه بچی نه حدیث کې راځي دینا ګیر چا پیر سلور دیوالونه دی او هر دیوال کم سے کم د سلویخ تو کالو پا پاسلہ بانده دے روایت دے ترمیزی دے پی باب جہنم امام احمد ابن حنبل رحمت العالم خپل مسند درہم جل کی روایت کرد سلویخ تو کالو پا پاسلہ بانده یو دیوال نو اللہ پرمائی دا سے ورم تیار کرد دے احاتا بی ها سراد کوها احاتا بی ہم چی حاتا بکڑی پا دی بانده اچار دیوالے دا دی ور چار دیوالو ته دی ور و ای استعیسو یعاثو بما او کچری دی مطالبه د وګو کی فریاد رسیو کی د وګو چې وګو په ګار دی نو الله فرمای یعاثو بما ان د دې فریاد رسی به کله شي فریاد د دې برابر کله شي بما ان پدا سے وګو سرا یشوی لوجو کل مهل یشوی لوجو کل مهل چې په شان دی ویل کړي تان دی او یا کلمه الباز خازن مانا کړی دا کسدید پشان د پیپودن نوینو زو بای او د کلمه الباز مانا کړی دا کاکر زید پشان د اغا د زید او د تیلو ویخ کې چا غن من پاتې شي دا سه بیکار او بوي بهرحال عرب او عرب مانا جشي یعنی او بداسي چې هغه به انتهائی بیکار او بوي او اللہ جل جلالہ د دغه اوبو یو صفت بیانې یش لوجوه چې ناکاره وکي مخونه چې هغه اوبو اوس کې ناګه سره به د مخونو چمړې هغه خراب شي او د نګېړه کې هم یو خپل نه ورګي بلکې هغه سره به کلمیم لاندې لال شي او د نن سیستم هغه ول ټول برباد کی ګډوډ وېږي او اس کله به هم نشي په ځل باندې لګبل دې کې الله ویل دی اوس کا مما ان صدید یتجرعو لګي لګي ګډ ګډ بس کی او چې دن نه اوس کی نو فقط امعاءهم سورته محمد کې الله ویل دی دا کلمی بور لګټ کی دن کلمی بوله ټوکړي ټوکړي کی او دلته الله فرمای چې دا مخ بوله بدرنګ کی ډېر ناکاره وګدي مطلب دا دی چې دې ته اس اغا یقوال نه ورګي او دن نه یقوال نه راولي بلکې کلمی بوله ټوکړي ټوکړي کی او دا غرنگی مخ بول بدرنگ کی اللہ پرمائی بیس شراب ناکار مشروب دے ناکار اسکاک دے دغاو بو وساعت مرتفقا او دیر ناکار دی وساعت او دیر ناکار دی اللہ تعالی پرمائی دا جہنم مرتفقا پہ اعتبار دا زید اسیدو سن ناکار زید اسیدو دا جہنم بس دا غزی پوری دیر دی نن کم وای وقلوا يا پیغمبر الحق من ربكم الحق قران چې دې من ربكم د جانب درستا سنه دې یا الحق اسلام چې دې دین اسلام چې دې من ربكم دا دین دې پالون کې ستاسو د طرفا ستاسو د رب د طرفا فمن شاء فسوک چې غواړي چې ایمان لري فلیومن ایمان لري ومن شاء واسوک چې غواړي چې کفر کینو فل اکبر کفر دې کوي ان اعتدنا للظالمین الله یې مونږ تیار کړ دې د پاره د ظالمانو ینه د کافرانو ناراو د پته ولګي دې جملې نه چې دا مکبل کې الله اختیار نه ورکه بس چې سوک سکه اختیار دې اجازه نه دی بلکه دا زور نه دا ځکه کوپر سزا ورپسې ذکر کړه نو مطلب دا دی کفر نه دی کول په کار ایمان اگر اورل په کار دی ان اعتدنا الله یقینا المنتیار کړل دی لِلظَّالِمِينَ دَپَارَ دَكَافِرَانُ نَارًا دَا سِعُرْ اَحَاطَ بِهِمْ چِ خَاتَبَ قَرِ دِي كَافِرَانُ بَانْدِي سُرَادِكُوَا پَرْدِدَ دِي دِوَالُنُ دَ دِوَرْ وَإِنْ يَسْتَغِيسُ وَكَجْرِ دِي پَرْيَاد رَسِو كِدَوْبُ يُعَاثُ بِمَائِنْ پَرْيَاد رَسِو وَقْلَشِ دَ دِي مُطَالَبَ بَبَرَابَرْ قَلَشِ دَوْبُ بِمَائِنْ پَدَا سِوْبُ سَرَا کل محلی چه پشاند ویلی کڑی تامبی دی اشویلو جو ہو بدرنگ بکی ناکار بکی مخونو لرا بیسد شراب سناکار مشروب اسکاک دی وساعت او سناکار دی دازا جانم مرتبقا پیت بار دو سیدو پیت بار دو زیدو سیدو یا واللہ ولین یا خلال خرین جا دل کو دل مدین یا اللہ مگی صدا عفیت براتا نسی کیا اللہ خیر و برکت نسی دنیا خیر درسوانا مستد یا اللہ رضی شکریم اخدا اکردان نسی صلی اللہ تعالی علیہ